comportamentul anti-european al unor politicieni români. Unii politicieni pun sub semnul întrebării rolul și relevanța Uniunii Europene. Europa FM este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Șeful poliției din orașul Fetești, din județul Ialomița, este cercetat după ce pe internet a fost publicat o filmare în care Dragoș Anghel apare în ipostaze indecente alături de o minoră. Comisarul este acuzat de pornografie infantilă. Pe toată perioada anchetei, comisarul a fost suspendat din funcție. Dragoș Anghel conduce poliția Fetești de aproape 5 ani. Detalii aflăm de la Mihai Bucureșteanu. Comisarul șef Dragoș Anghel a intrat în vizorul colegilor după ce pe internet au fost postate filmulețe în care acesta apare în ipostaze indecente. Superiorii de la IPJ Ialomița au văzut imaginile și au decis să trimită acolo corpul de control pe 6 mai. I-a fost întocmit un dosar penal pentru pornografie infantilă, dosar care va fi trimis la DIGOT Ialomița pentru continuarea cercetărilor. Dragoș Anghel a fost mutat pe o funcție de execuție în cadrul IPJ Ialomița. Cu alte cuvinte, nu mai este șef. Autoritățile mai spun că vor avea toleranță zero în continuare față de comportamentele necorespunzătoare ale polițiștilor. Și la Cluj, un polițist a fost reținut pentru pornografie infantilă. Este vorba despre comisarul șef Cornel Lazăr, fostul șef al Departamentului de Control al Inspectoratului de Poliție Județean. Transmite Cătălin Suciu. Procurorii DIGOT Cluj au descoperit că polițistul clujan Cornel Lazăr, pensionat recent, deținea mai multe fotografii și filmulețe cu copii care întrețin relații sexuale. Două astfel de filme au ajuns pe internet, fiind distribuite chiar de polițiști pe un grup frecventat de persoane cu aceleași manifestări. El a fost prezentat parchetului cu propunere de arestare preventivă, iar Tribunalul Cluj a dispus ca polițistul să fie arestat la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Primii trei suspecți în cazul recentului jaf petrecut în Popasul Sinești din județul Ialomița au fost reținuți. Polițiștii bănuiesc că indivizii ar fi autorii faptei descrise pe o rețea de socializare de un bărbat atacat de o bandă pe când se întorcea acasă din mini-vacanța de 1 mai. Un control intern a scos la iveală că unele plângeri au fost ignorate cu totul. Unul dintre adjuncții poliției Ialomița a demisionat. Transmite Mădălin Sofronie. Oficialii din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Ialomița au comunicat faptul că au reținut trei bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 38 de ani, care, pe data de 27 aprilie, au comis un furt în zona Popasului Sinești. Dintr-o mașină parcată, aceștia au sustras o geantă în care se aflau mai multe bunuri. Oamenii legii spun că aceeași metodă de operare ar fi fost folosită și în cazul tentativei de furt povestită pe internet de bărbatul care a oprit în zona Popasului în drumul său spre casă. Tocmai de aceea au extins cercetările pentru a descoperi dacă este vorba despre aceiași autori. Scandalul a adus însă și demisii în fruntea IPJ Ialomița. Comisarul șef Sorin Cricu, unul dintre adjuncții cercetați prealabil de oficialii poliției române, a decis să renunțe la funcție și să devină un simplu polițist. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Procurorii militari anchetează cazul celor trei rachete de semnalizare care au căzut în urmă cu două seri într-un cartier din Craiova. Unul dintre obiecte a spart parbrizul unei mașini parcate. Celelalte două rachete de semnalizare au căzut în grădina unui bloc. Nicio persoană nu a fost rănită. Toate detaliile le aflăm de la corespondentul Europa FM, Ana Maria Constantinescu. Militarii polonezi dislocați la Craiova la Brigada Multinațională Sud-Est au avut un exercițiu de instruire pe terenul din Obedeanu. La acest exercițiu au folosit rachete de semnalizare. Trei dintre aceste rachete au căzut în cartierul craiovean Craiovița Nouă. Una dintre ele a străpuns parbrizul unei mașini, creând panică în cartier. Din fericire, în mașină nu se afla nimeni la acel moment. Celelalte două rachete au fost găsite în grădina unui alt bloc. Cazul a fost preluat de parchetul militar, procurorii încercând să afle ce s-a întâmplat de fapt. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, cu Europa FM. La Târgu Mureș au fost audieri maraton într-o amplă anchetă care a implicat percheziții în cabinete medicale din mai multe județe ale țării. DIGOT suspectează că în ultimii 5 ani sistemul sanitar a fost fraudat cu peste 10 milioane de lei. Anca Grădinaru cu toate explicațiile. Procurorii spun că au descoperit o adevărată rețea de crimă organizată care, începând cu anul 2013, a întocmit falsuri, a înșelat, a comis abuzuri în serviciu și fraude informatice. Rețeaua, constituită la Târgu Mureș, este formată din medici de familie și de specialitate, dar și din asistenți medicali. Aceștia ar fi falsificat bilete de trimitere, rețete medicale și registre, prin care recomandau decontarea de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate a unor dispozitive medicale, mai exact cateter catetere urinare, dispozitive care de fapt nu erau necesare pacienților. Purtătorul de cuvânt al DICOT, Mihaela Porime. La sediul DICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureș, urmează să fie audiate circa 50 de persoane, medici de familie, medici de specialitate, asistenți medicali, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals, înșelăciune, constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și fraudă informatică. Toate aceste fapte comise în beneficiul a două societăți comerciale, ambele cu sediul în Târgu Mureș, care făceau livrarea cateterelor doar în acte, către pacienți din toată țara. Procurorii DICOT susțin că reprezentanții firmelor implicate au făcut un grup infracțional organizat, iar companiile au primit banii de la stat, deși, în fapt, la pacienți ajungeau scutece pentru adulți, care aveau într-adevăr nevoie de ele, dar care nu erau decontate de Casa Națională de Asigurări. Amenzi de până la 27.000 de lei pentru bugetarii care vând voucherele de vacanță. Ministrul Turismului precizează că este ilegală comercializarea acestora și că riscă amenzi mari cei care le vând, dar și agențiile de turism care le primesc de la alte persoane decât beneficiarii. Are detalii Alexandra Stănescu. În scurt timp, 1.200.000 de români vor primi voucherele de vacanță. Valoarea unui tichet este de 1.450 de lei. Ministrul Turismului a ținut să le reamintească beneficiarilor că riscă amenzi dacă le vând pe site-uri de intermediere și nu numai. Amenzile pot ajunge la 27.000 de lei. Ministrul Bogdan Trif mai spune că și hotelurile și operatorii din turism care acceptă voucherele de la alte persoane decât de la beneficiarilor vor fi amendate. Anul acesta, Bogdan Trif estimează o creștere a numărului turiștilor pe litoral. Anul trecut au venit în vacanță aici peste 1 milion de turiști, români și străini. De altfel, ministrul turismului a subliniat că și el va fi anul acesta printre turiștii de pe litoral, dar și din Delta Dunării. Ascultați știrile Europa FM. Șeful statului va contesta amenda primită de la Consiliul de Combatere a Discriminării pentru apelativul Niște Penali, în care îi critică pe politicienii care atacă Direcția Națională Anticorupție. Sancțiunea de 2000 de lei ar urma să fie contestată în instanță, pe motiv că decizia este una politică, a anunțat Klaus Iohannis. Niște Penali fac o încercare disperată să atace și să discrediteze Direcția Națională Anticorupția și conducerea. Niște condamnați penal, după ce au fost prinși de instituțiile statului încălcând legea. Singurul care a făcut opinie separată este președintele forului Ceaba Astaloș. În schimb, expresia Festivalul Inculpaților, folosită în același context de șefa DNA Laura Codruța Chioveși, se înscrie în limitele libertății de exprimare, a stabilit Consiliul Antidiscriminare. Cum s-au luat aceste decizii și cine a făcut sesizările, aflăm de la Ștefan Leonte. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis cu 5 voturi la 4 că sintagma folosită de Klaus Iohannis, Niște Penali, a discriminat și încalcă dreptul la demnitatea persoanelor care se află în procedură judiciară fără a fi condamnate. Așa că șeful statului riscă o amendă de 2000 de lei. Redacția Lumea Justiției este cea care a făcut sesizarea privind exprimarea șefului statului la adresa unor lideri politici de la guvernare. În paralel însă, Consiliul a decis că formularea Festivalul Inculpaților, folosită de procurorul șef al DNA, Laura Căveși, este în limitele libertății de exprimare. Totuși, CNCD recomandă atât șefului statului cât și procurarei șef a DNA să evite formulările care pot să afecteze dreptul la demnitate al persoanelor cercetate penal și în cazul cărora nu există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Ziua Europei a fost marcată și anul acesta printr-o recepție oferită de președintele Klaus Iohannis în grădina Palatului Cotroceni. Deși aflați la cusite cu șeful statului, premierul Viorica Dăncilă și liderul PSD Liviu Dragnea au fost prezenți la eveniment. Au fost însă și absențe importante, iar președintele nu a ezitat să sancționeze comportamentul anti-european al unor politicieni. Cristian Citră ne vorbește despre recepția organizată ieri la Palatul Cotroceni. Printre sutele de invitați la evenimentul de la Cotroceni s-au numărat șefii principalelor instituții ale statului, diplomați și ambasadori. Recepția a fost deschisă la ora 14 de președintele Klaus Iohannis, care a coborât în grădina palatului alături de soția sa Carmen. După intonarea imnurilor Europei și României, a urmat discursul șefului statului. Unii politicieni pun sub semnul întrebării rolul și relevanța Uniunii Europene. Ei sunt cei care omit cu bună știință beneficiile uriașe ale apartenenței la acest proiect, sugerând că n-ar fi poate mai bine în afara mari familii europene. La final, deși a cerut în două rânduri demisia, Klaus Iohannis i-a strâns mâna premierului Viorica Dăncilă, ca de altfel tuturor miniștrilor prezenți, precum și liderului PSD, Liviu Dragnea. Au mai fost prezenți la recepție foștii președinți Traian Băsescu și Emil Constantinescu, precum și primarul general al capitalei, Gabriela Firea. Printre absenți s-au numărat președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, alături de toți miniștrii ALDE. Și în timp ce Liviu Dragnea era la recepție organizată de administrația prezidențială, Camera Deputaților, pe care liderul PSD o conduce, a dat publicității un raport cu detaliile vizitei efectuate în Israel alături de premierul Viorica Dăncilă. Ținută secretă până în ultimul moment, deplasarea celor doi de la sfârșitul lunii aprilie a generat un conflict deschis cu președintele Klaus Iohannis, care a cerut demisia șefei guvernului, Ioana Dumitrescu. În documentul de 4 pagini, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, admite că subiectul mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim a fost abordat în timpul vizitei, unde a exprimat dorința ca România să fie prima țară europeană care va adopta o asemenea decizie după modelul Statelor Unite ale Americii. Audiat ieri în Parlament, ministrul de externe și-a asumat memorandumul privind mutarea ambasadei în statul evreu, un document care a ajuns la Cotroceni cu mențiunea confidențial. Teodor Meleșcanu a precizat că ultimul cuvânt în această dezbatere îl va avea președintele, a cărui opoziție este cunoscută. Un punct de vedere în acord cu cel exprimat de restul statelor din Uniunea Europeană. Șeful diplomației a admis că nu este exclus ca dorința de mutare a ambasadei să afecteze candidatura României la statutul de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Pedepse mai mari pentru inculpații judecați în dosarul Galabute au cerut procurorii DNA la Înalta Curte de Casație și Justiție în primă instanță. Elena Udrea a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu, relatează Sonia Teodoriu. La Înalta Curte de Casație și Justiție s-au desfășurat pledoariile finale în dosarul Galabute, iar decizia va fi anunțată în 2 săptămâni. Elena Udrea și fostul președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja, și Tudor Breazu riscă acum pedepse și mai mari. Direcția Națională Anticorupție a cerut instanței supreme să reconsidere condamnările din prima instanță. În plus, procurorii cer acum ca și fostul ministru al economiei Ion Ariton să fie condamnat. El fusese achitat în primul proces. Nu în ultimul rând, anchetatorii solicită pedepse cu executare pentru Ștefan Lungu, Gheorghe Nastasia, Ana Maria Topoliceanu și Dragoș Marius Botoroagă, care fuseseră condamnați cu suspendare. În martie, Elena Udrea a fost condamnată în primă instanță la 6 ani de închisoare cu executare. Ea ar trebui să plătească 3 milioane de euro despăgubiri. Potrivit DNA, fostul ministru al dezvoltării și restul persoanelor judecate în acest dosar s-au folosit în mod ilegal de fondurile ministerului pe care Elena Udrea îl conducea. Știrile Europa FM. La final, cerul va fi mai mult acoperit astăzi în sud-estul și sud-vestul țării, unde va ploua temporar, iar izolat se pot strânge 15-20 de litri pe metru pătrat. În restul țării, norii se adună după amiaza, când pe arii restrânse, mai ales la deal și la munte, vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 24 de grade în jumătatea de sud a țării și între 23 și 27 de grade în rest. Zi răcoroasă astăzi în capitală, cer noros, ploi trecătoare și nu mai mult de 20-21 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, CSE. Universitatea Craiova este prima finalistă a Cupei României. Oltenii s-au calificat după ce au pierdut returul semifinalei în deplasare la FC Botoșani, scor 1-2, dar câștigaseră prima manșă pe teren propriu cu 5-1. Aseară gazdele au deschis scorul prin accente. În primul sfert de oră, Mitrița a egalat în minutul 61, iar victoria moldovenilor a adus-o Golubovici 5 minute mai târziu. CSE Universitatea Craiova o va întâlni în ultimul act pe câștigătoarea dintre Gazmetan Media și AFC Hermannstadt, care se vor confrunta diseară de la ora 20, după ce sibienii au câștigat în tur cu 1-0. Finala Cupei României se va juca la 27 mai pe Arena Națională. Juventus Torino a câștigat Cupa Italiei și este pe punctul de a realiza al 4-lea eveniment consecutiv. Aseară, în finala de la Roma, a zdrobit-o pe AC Milan, 4-0. La pauză a fost 0-0 după o primă repriză echilibrată, dar apoi albinegrii au marcat de 3 ori în interval de numai 9 minute. Dublă Benatia și gol Douglas Costa. Juventus mai are nevoie de cel mult un punct în ultimele două etape pentru a cuceri al 7-lea titlu consecutiv. Garbiñe Muguruza a fost eliminată în optimile turneului de la Madrid. A treia jucătoare a lumii a fost învinsă de rusoaica Daria Kasatkina, cap de serie numărul 14, Scor 6-2, 4-6, 6-3 după 2 ore și jumătate de joc. Tot aseară Maria Șarapova a trecut de Cristina Mladenovic, 6-3, 6-4. Amintim și Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală după ce a învins-o pe Cristina Plișcova și o va întâlni astăzi după ora 15 pe sora geamănă mai bine cotată a cehoaicei, Carolina Plișcova, numărul 6 WTA. BC Timișoara este la un pas de o mare surpriză în Liga Națională de Basket Masculin. A învins-o încă o dată pe Steaua CSM Exim Bank și mai are nevoie de o victorie pentru a se califica în semifinale. După 1-1 la București, bănățenii s-au impus aseară în primul meci pe care l-au găzduit cu 89-82. Vicecampioni antitră roși albaștri au condus la pauză cu 42-35, însă echipa pregătită de Tudor Costescu a revenit și a răsturnat rezultatul în ultimul sfert. Adrian Diaz a fost cel mai bun marcator cu 20 de puncte pentru Timișoara, care, dacă va câștiga și următorul meci pe teren propriu mâine seară, va ajunge în penultimul act. Dacă CSM Steaua va egala scorul general, decisivul se va juca la București. În cealaltă serie din sferturi, CSM CSU Oradea a preluat conducerea 2-1 cu BCMU FC Argeș Pitești după ce s-a impus în deplasare cu 83-70. Amintim alte două favorite, CSU Sibiu și UBT Cluj s-au calificat deja în semifinale. E tare situația asta de la Madrid, unde Simona Halep a învins-o pe Cristina Plișcova și dă de soră sa. Știi, a doua zi, sora mai bună. Mm. Va încerca... Getai sora sa, nu? Da, va încerca să o răzbune pe Cristina Plișcova. Ce generația rest... pro, uite. Da, vezi? Generația pro. Nea Gigi e fiert? Na, normal. Îi scapă degetul. Îi scapă, da, degetul. Îi scapă, scapă titlul printre degete. Degetul printre titlul. A zis că... face ordine. Știi că el face în fiecare an face ordine. De fapt, da, dar nu se mai dă atâta ordine că nu mai câștigă campionatul, ar fi al treilea an. Auzi, dar mai aleargă cu geanta aia pe umăr? Nu mai are nici geanta. Acum 10 ani alerga printre autobuze. Da. Acum vezi, s-au schimbat vremurile și nu prea mai ai ce să faci. Dar nu se mai retrage? Că nu mai dezamăgit? Păi s-a retras. El nu mai s-a retras. Acum el... de cât s-a retras. E doar pasiune, înțeleg. Da, da, da. Vorbește ca un suporter. Bravo lui. Da. Felicitări. E unchiul patronului. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Și a început și emisiunea 7 și 19 minute. Sunteți cu Deșteptarea la Europa FM. Moise Guran se pregătește cu Busy Day, încă lucrează la el.